بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وزانغو tumie fursa hii kwa lengo la kukumbushana na kupeana nasaha, na hii ndio daida na ahli ilmi, ndio kawaida na chuoni waliokuwa wamepita na tulionao, na sisi vile vile vijanafunzi tunapendelea kutumia mwenendo huo katika mlango wa kutoa nasaha na katika mlango wa kukumbusha. Tumesoma hapo nyuma حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه نتومي صلى الله عليه وسلم بعد يقوى وصية مرف داني وصية هو نتومي صلى الله عليه وسلم أكسيما عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قام بجلزمشيني نمون الدوام Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba waliotaka wasia kutoka kwake, anawaambia jilazimisheni na mwenendo wangu, shikamaneni na njia yangu. Alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haina maana wanavyofahamu baadhi ya watu ya kwamba ukiifanya wapata thawabu, usipoifanya haupati dhambi wala haupati thawabu. Hii ni katika miongoni mwa maana, lakini maana inayokusudiwa inda almuhaddithin, ina maana sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam ni yale yote ambayo Mtume ameyafanya na yale yote ambayo Mtume ameyasema na yale yote yaliyotendwa mbele yake, na hakuyakaripia wala hakuyaamrisha wala kuyakataza, na yale yote ambayo yanafungamana na sifa zake za kimaumbile za kitabia, yote hiyo inaingia katika maana ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume aliposema kwamba alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu, kwa maana watu waangalie tabia ya Mtume alaihi salatu wasalam, waangalie kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watazame vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia watazame yale ambayo yamefanyika mbele ya Mtume na yeye hakukaripia wala hakuyakataza wala hakuyaamrisha, ndiyo mtu aishi katika maisha hayo. Na jambo la sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia katika maana ambayo ameileta al-Imamu al-Barbahari rahmatullahi alayhi, ameonesha maana ya sunna ya kwamba imeenea pana zaidi, akasema as-sunnatu hiya al-islam au huwa al-islam, kwamba ule uislamu ndio sunna, uislamu ndio sunna. Wala yaqumu ahaduhuma bighairi akhar, na haiwezekani kikasimama kimoja kati ya sunna na uislamu basi na kingine. Hii ni maana pana ambayo ameikunjua hadha al-imamu al-jalil, kwamba sunna ni uislamu, kwa maana tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio uislamu, kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio uislamu, vitendo ambavyo Mtume alikuwa anavifanya ndio uislamu. Na ukiacha kimoja, ukiacha kimoja kati ya uislamu na sunna, maana yake wewe hakiwezekani uislamu wako kwa usimamisha. Na ndiyo pia unamwona Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anawaambia waumini ya kwamba mumtii Allah subhanahu na mumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana taa ya Allah inaambatana na taa ya Mtume alaihi salatu wasalam. Jambo la sunna, ukiangalia jambo la sunna unaoshikamana na sunna, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'ani kwamba wale wanaoshikamana na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kitabia na kimaumbile, kisifa na kauli na vitendo, hawa yaumal qiyama lahum jaza, wana malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu. Akasema yauma tabiyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ya kiyama kuna nyuso zitakuwa zinanyiritika, zafanya kung'aa hivi. Siku ya kiyama kuna nyuso zitakuwa zinang'aa na kuna nyuso ambazo zitakazokuwa nyeusi. Yauma tabiyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh, صحابي جليل ابن عباس رضي الله عنهما اكسم يا كوانبا نيوسو zitakazokuwa nyeupe siku ya kiyama ni nyuso za ahli sunna za watu ambao wameshikamana na maisha sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ninayosema haya ni kutokana hizi hadithi ambazo tunazisoma katika kipindi hichi na kipindi cha nyuma. Kwa maana ukatazama maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na haya maisha ambayo tunayoishi sasa hivi waona tofauti kabisa. Waona tofauti kabisa. Qad sarat musharriqatan wa sirtu mugharriba fashattana baina musharriqin wa mugharribi. Hawa wameenda mashariki na hawa wamekwenda magharibi. Vipi watakutana hawa wawili? Sunna na maisha tunayoishi sisi leo hii Waislamu, ukiangalia na mwenendo sahihi wa mtume, waona kuna tofauti mkubwa sana. Angalia tu hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyopita hapa. Tuliisoma adhuhuri. Jinsi watu walivyokuwa na tabia ya madai. Jinsi watu walivyokuwa na jambo la madai. Ya kudai tu baadhi ya vitu. Lakini bayina hawana, ushahidi hawana. Hii yote ni kutuonesha kwamba sisi na mwenendo sahihi wa mtume sallallahu alaihi wasallam tumeweka mgongoni. Na utaona ya kwamba katika malipo ya wale watu ambao wamechukana sunna mtume sallallahu alaihi wasallam amewaita kwamba hawa ndio firqatun najia, ndilo kundi ambalo lililookoka. Kundi ambalo limeokoka ni kundi ambalo litakaloishi mfano alivyoishi mtume sallallahu alaihi wasallam na walivyoishi masahaba. Baada ya mtume kutaja makundi na huu Uislamu utakapokuja kugawanyika makundi 73, hapo kayasema kulluha finnar, yote hayo makundi yatakuwa ni motoni, yatakuwa ni motoni. Kwa hiyo kutaja kundi hapa, makundi yatagawanyika makundi 73, kwa maana ya kwamba ishara ya wazi matabiri ya mtume kwamba huu umma wa Kiislamu utagawanyika. Kwa maana jinsi watu watakapokuwa mbali na hii dini, watakapokuwa mbali na mafundisho ya mtume, wengine wakaona dini yao inakwenda kwa tumuhati, kwa matarajio, wengine wanaona dini yao inakwenda kwa ladhati, kwa vitu vya ladha fulani. Yaani yeye anaona kwamba ili ni muabudu Allah sana mimi niimbe kweli kweli. Atikise kichwa yumbe yumbe yumbe yumbe, hii ni dini ya ladha. Kitendo cha mtume kusema haya maneno kwamba umma utagawanyika, hii ni ishara ya kwamba sisi Waislamu maisha tunayoishi sasa hivi kwamba kuna watu na makundi yapo katika huu umma ni makundi ya motoni. Bila shaka kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika umma tulionao leo hii kuna watu Waislamu wenzetu, iwezekana wanaswali kama sisi na wanafunga kama sisi, lakini kuna misingi ambayo wameiacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kulluha finnar, yote haya makundi yatakwenda motoni, na hii ni hadithi sahihi. Pia hiyo ishara nyingine ya matabiri ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii haya maneno ya kwamba huu Uislamu utagawanyika, na kweli umegawanyika bila shaka. Hakuna hata mmoja anayesema kwamba Uislamu hatujagawanyika. Hasa katika maajabu makubwa ambayo yanayodhihirisha ya kwamba watu katika Waislamu wameacha misingi maalumu na sahihi ya dini. Haya makundi ambayo mtume ameyatabiri na kuyataja yataingia motoni. Wanapatikana baadhi ya Waislamu na kuona ya kwamba tunatakikana tutengeneze umoja. Umoja wa Waislamu. Waislamu ambao mtume wao ameshawatabiria ya kwamba watapasuka pasuka. Kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tuqiru lahu bidhat. Kila mmoja anadai kama yuko sawa sawa. Halafu anatokea duatu alwihda. Kwamba sisi tuwe kitu kimoja bwana. Tuunganeni bwana. Tuwe kitu kimoja. Tuwafanyie hivi, tuwatoe hawa, tuwapige, tuwafanyie hivi. Lakini ukiangalia umoja wao ni umoja ambao vimechanganyikana vibichi na vilivyoiva. Na hali ya kuwa mtume wao ashatabiria hivyo. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa tiba. Kwa kuwa umma utagawanyika na watu watakuwa makundi kwa makundi, akasema illa wahida. Isipokuwa kundi moja litakuwa la motoni. Kundi hilo moja pekee yake litakuwa la motoni. Sasa angalia makundi 73. Mtume kavua kundi moja. Katika makundi 73 sallallahu alaihi wasallam amelivua kundi moja. haya mengine yamekwenda wapi? Haya mengine yamekwenda wapi? Bi maana yapo na yanaendesha fikra zake na yanaendesha da'wa zake na yanaendesha harakati zake. Akasema illa wahida, isipokuwa kundi moja tu, hili halitokuwa miongoni mwa hayo makundi 72 na wala halitokuwa katika wale watakaoingia motoni. Masahaba bidhanullahi ta'ala alayhim wakamwambia, ni lipi hilo mtume sallallahu alayhi wasallam? Hii ndiyo mahali shahid, hapa ndipo mahala pa kufunga kamba kwamba ili mtu aepukane na makundi 72 ya motoni, anatakikana alisachi na alitafute hili kundi moja ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam amelitamka kwamba halitokuwa katika makundi 72 ya motoni. Kwa hiyo kama tutataka tudai umoja, tukasema sisi tuungane watu fulani, tuungane taasisi fulani, tuungane jamaa fulani, tuungane na walimu fulani, tuungane na mashehe fulani, tuungane na maduati fulani waliosoma Yemeni, waliosoma Saudi Arabia, waliosoma wapi, tuungane pamoja na tukautafuta huu muungano ndani, tunakuta kuna kila mmoja ana uwezo wake, kila mmoja ana mambo yake mengi mule ndani. Huyu ana support Hizbu Tahariri, huyu ana support Mashia, huyu ana support Masufi, huyu ana support Hizbiyun, huyu anawapa nguvu watu fulani, na anakiri kabisa kwamba hawa anawapa nguvu hawa sio Ahlus Sunna. Sasa huu mmoja ambao tunaogombania, pointi ya msingi ni kutafuta hawa ambao mtume amewavua ni watu gani, ili hawa watu hawa ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amewatabiri na kuwasema na kuwapa sifa, ndo watafute sasa umoja, wawe ndio kitu kimoja. Hawa 72 wote hawa tuwaweke pembeni. Masahaba wakamuuliza, waman hum ya Rasulullah, ni watu gani hawa ambao hawatokuwa katika hao makundi 72? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia majibu mepesi, akawajibu majibu mepesi, ma ana alaihi alyawma wa ashabi, ni wale watu watakaoishi vile nilivyo mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, na masahaba zangu. Angalia maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameishi na watu katika mji wa Maka. Hawa watu walioishi nao katika mji wa Maka walitamani na walitaka, bali walimfuata na kumtaka waungane pamoja. Wakamwambia, sisi bwana tunakuwa pamoja na wewe mtume, lakini kwa masharti, uwe una mwaka wa kuabudu kwetu na sisi tuna mwaka wa kumwabudu Mola wako. Watu katika watu hao, bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika watu walikuwa nao katika mji huo huo wa Makka na Madina, ni watu ambao akienda jihadi wako na yeye, akikaa nao katika darasa nasomesha wako na yeye, akiwa anatuma msafara kwenda kuvamia sehemu wako na yeye. Lakini ikateremshwa aya na sura nzima ya kuwazungumza kwamba hawa ni munafiki, na mtume yuko nao, na mwisho akhirul matwaf, aya zilizokuja huko mbele katika sura zingine zimewataja kwamba hawa watu fi darkil asfali minan nar, watakuwa katika tabaka la chini la motoni. Bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akapewa orodha na listi kabisa kwamba hawa unayemuona huyu huyu huyu huyu, hawa ni wanafiki. Kwa hiyo akaishi na hali ya kuwa na wajua kwamba wale pale ni wanafiki, wale pale ni wanafiki. Tayib, sasa tukija katika nukta yetu ya msingi, hili kundi hili la mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba limeishi na jinsi alivyoishi mtume, yeye mtume hakuchanganyikana na watu wabovu, mtume hakuchanganyikana na watu wabovu waliopinda manhajan kimanhaji, aqidatan kiitikadi, sulukan na kitabia, hakushangaa hata siku moja. Haujawahi kupata historia kwamba mtume amekaa na Abu Jahali, amekaa na Abu Lahabi sehemu moja, hakuna historia hiyo. Hii ni ishara inatuonesha ya kwamba ukiangalia wale wote wanaobeba bendera ya kuzungumza, waliobeba bendera ya mauidha, waliobeba bendera ya kuzungumzia hii huu Uislamu, unawakuta wamechanganyikana na watu tofauti tofauti. Wako na hizbiyun wanawapa nguvu, wapo na watu ambao wanawasapoti watu wa bid'a, wako nao pamoja. Halafu watu kama hawa wanataka kupata umoja. Hadha jam'un baina an-naqibayn, huku ni kukusanya viwili ambavyo haviwezi kukusanyikana pamoja. Mtume anasema watu watakaookoka na moto wa Jahannam ni wale walivyoishi, wameishi kama nilivyoishi mimi. Mtume hakuwa na marafiki waovu, hakuwa na mchanganyiko na watu waliopinda kimanhaji, hakuwa nao kabisa. Kwa hiyo kama wewe unataka ujisafishe, wataka wewe sasa uwe katika wale watu ambao wameokoka na huo moto, miongoni mwa sifa ambazo watakikana wewe Muislamu ujivue, watambue watu wa batil, mtambue ni nani mtu wa batil, watambue watu ambao wamepinda kimanhaji, waliokuwa pembeni ya manhaji, hawapo katika njia ya sawa, watambue. Manake anaweza akazungumzwa mtu ambaye amepinda katika manhaji na wewe ukawa haumjui, wala makosa ya kimanhaji wewe hauyajui, makosa ya kiitikadi hauyajui, ukaanza kurusha maneno na kuzungumza vibaya ya kwamba kadha wa kadha kadha wa kadha, lakini kumbe kuja kuonyesha adilla, hoja bwana, hoja bwana, moja mbili tatu, hawa watu ambao tunawasema wamepinda kimanhaji kwa hoja mbili tatu nne tano, utabaki unang'aa mdomo wazi. Kwa hiyo cha msingi cha kwanza, ili uhesabike kwamba wewe ni katika watu waliokoka na moto, yatakikana watu wa batili wajue, kwa sababu mtu anaijua shari ili ajiepushe nayo. Mtu anaijua shari anataka ijue shari ili ajiepushe nayo. Si tunajua wote kama uzinifu ni kitu kibaya, ndio maana tuingie katika uzinifu. Tunafahamu kabisa jambo la kuiba ni jambo la haramu, lakini ndio maana hatuingii, kwa sababu tumejua kwamba wizi na sirqa ni jambo baya, ndio maana sisi hatuingii. Kwa hiyo ili kwanza, ili uweze kuwa katika firqatun najia, katika kundi ambalo limeokoka na moto, yatakikana uwajue watu wa batil na ujiepushe nao. Utakapojiepusha nao watu wa batil, angalia ausafu pia zingine za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameishi vipi katika maisha yake? Je, Mtume amesapoti maandamano? Mtume amesapoti khuruj? Amesapoti watu kutoka dhidi ya mtawala? Je, Mtume amesapoti kusimama katika mimbar na kumtukana mtawala katika nchi ovyo ovyo? Chunguza kama kayafanya hayo Mtume, ala al-ain wa ra's, shikilia hapo hapo na ufanye. Lakini kama Mtume hajafanya hivyo, jiepushe naye. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada yake alikuwa anafanya, alikuwa anafanya ibada ya kuimba imba, akimaliza kuswali tu Allahumma salli ala mare Allahumma salli, alikuwa anafanya hivyo? Chunguza maisha ya Mtume katika ibada, maingiliano yake ya yeye na biashara na watu wengine yalikuwaje. Ukiiga falzam, ukiona falzam, ukijua Mtume aliishi vipi, shikamana na Ibrahim, ili uweze kuingia katika kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitaja kama katika kundi la watu waliopushwa na moto. Mwisho kabisa akasema Mtume, ma ana alaihi liyaumu wa ashabi, ni lile kundi ambalo takalokuwa nilivyo mimi Mtume na masahaba zangu. Masahaba wameishi vipi? Sira ya masahaba, maisha yao masahaba kwa ujumla wao, walivyoishi na watu, walivyoishi na Waislamu wenzao, masahaba waliishi vipi? Kwa hiyo una kazi wewe ya kujua maisha ya Mtume na una kazi ya kujua maisha ya masahaba. Ukijua maisha ya Mtume aliishi vipi, na ndio maana tunasoma sira, ukajua maisha ya Mtume masahaba waliishi vipi, basi utajua kwamba firqatun najia, kundi ambalo limeokoka, lina sifa gani. Na haya tunayasema ndugu zangu, hatukusudii jambo lingine zaidi ya nasaha. Tunaona ya kwamba inni ara khilal ar-ramadi wa midun nan wa yushiku an yakuna laha dhiram aqulu min at-ta'ajjub layta shi'ri aiqadu umayyah amniyam. Kwenye majivu hivi kuna rangi nyekundu, naona kabisa kwamba kwenye majivu hivi kuna rangi nyekundu, na ninahisi kuna moto, ninahisi kuna moto humo ndani. Ikiwa watu hawajui kutofautisha baina ahlul batil, kuwatofautisha watu wa batili na ahlul haqi na watu wa haqi, hii ni hatari, yani hatari nzito mno. Ataweza mtu akasoma vitabu karibuni 40 lakini akashindwa kuwatofautisha ahlul haqi na ahlul batil. Kwa hiyo hii ni nasaha natoa katika mlango wa kukumbusha kwamba Mtume ametabiri kundi ambalo litakaloingia peponi lina sifa zake, na miongoni mwa sifa za Mtume hakuwa anaishi na watu wa batil. Na kusudia kuishi na watu wa batil, maanake kule kuingiliana na kuwasapoti na kuwapenda na kuwapa nguvu, sio maanake akiwa naishi basi nchi ambayo anaishi yeye Mtume, mji anaoishi maanake makafiri hakuna. Anaishi nao katika mji ule ule wa Makka au Madina, Wayahudi, lakini hakuwa na mapenzi ya kuwapenda wa Wayahudi. Hakuna wapenda watu wa batil siku moja. Kwamba hawa ni watu wa batil, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawapa kinyongo. Na ndio maana hata wao wenyewe walipomuona Mtume sasa ana tabia hiyo, Allah akawateremshia Qur'ani akasema, "Amali alladhina kafaru qiblaka muhti'i." Wana nini hao ambao wamekufuru kila unapopita wewe wanakubeza kwa vijicho? Kwa sababu wanaona kama Mtume hawajali, hana thamani nao tena. Yaani watu wa batil yakfuruna billahi tabarak wa taala. Ndugu zangu, nasaha zinamhusu mzungumzaji na mwenye kusikiliza. Tuna haki sisi na nafasi kubwa sana ya kuyajua maisha ya Mtume alayhi salatu wasalam na kuyajua maisha ya masahaba. Na kuyajua yote haya yatatusaidia sisi katika hili gumzo lililopo katika huu ulimwengu ya haya makundi mengi sana. Mtu kujua haki iko wapi na batili iko wapi. Leo unaona Waislamu wengi katika tulaba alilmi, wengi katika Waislamu unaokaa nao na kuzungumza nao unagundua kwamba hawajui kwamba huu umma umepasuka, hawajui. Yaani wapo katika hayara, katika mzabaa, katika kumshangao wa hali fulani hivi. Wanaishi kama midhari, mtu kavaa kanzu, kavaa kiremba, kavaa kofia, kavaa kanzu ya kadha, basi wanaishi kwa kuwa ni Muislamu khalas, amruhu ila Allah, jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La hasha, umma ushapasuka huu tayari, jambo limeshaharibika. Kurudi kutafuta hili kundi la haki walioishi kama alivyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ndio najati, hiyo ndio najati, ndiko kufaulu. Na kama tutazembea katika nukta hii, tutakiona ambacho kibichi ni kimeiva na kile ambacho kimeiva tutakiona kuwa ni kibichi. Na sallallahu alaihi wasallam wa karamihi an yaruddana ila dinihi maradan jamila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.